मंत्र पाठ सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 301वीं कक्षा, प्रकरण हो गया था चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद के 24 सूत्रों तक। कोई पीछे का प्रश्न? तो आगे जो प्रारंभ हो रहा है, ये शेष सूत्र के द्वारा, शेष का अधिकार लेते हुए जिन सूत्रों के द्वारा सभी अर्थों में प्रत्यय किए गए थे, आगे आने वाले जो अर्थ हैं तस्य विकार से पहले पहले तक के, तो उन सारे सूत्रों के बाद अब एक एक अर्थ और समर्थ विभक्ति, ये दोनों बातें निर्दिष्ट की जाएंगी। क्योंकि अब तक के सूत्रों में ये नहीं बताया गया था किस अर्थ में सारे अर्थ आ गए थे, कौन सी समर्थ विभक्ति हो, तो जैसा निर्देश किया गया है वो समर्थ विभक्ति ली जाती है। अब यहां पर एक एक समर्थ विभक्ति और एक एक अर्थ, तो उसमें पहला सूत्र है तत्र जातः। समर्थ विभक्ति जब पाणिनि बताते हैं तो वह शब्द, वह पद सूत्र में पहले होता है, क्योंकि समर्था नाम प्रथमाद वा, प्रथम होना चाहिए उसको, और तद शब्द से प्रायः निर्देश करते हैं वो अथवा अर्थ बताने वाला जो शब्द होता है। जैसे यहां पर जातः शब्द है, तो यहां तो ठीक है तत्र अलग से बोल दिया है, लेकिन कहीं कुछ सूत्र ऐसे भी आएंगे जहां जो अर्थ बताने वाला जो शब्द है उसमें जो व्यक्ति आ रही है वही समर्थ व्यक्ति मान ली जाती है। तो तत्र अव्ययपदम जातः प्रथमैकवचनान्तम् सप्तमी के अर्थ में होता है यह तरल प्रत्यय, इसलिए तत्र से सप्तमी समर्थ शब्द को लेंगे। तो सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात् जातः इत्यस्मिन् अर्थे यथाविहितम् प्रत्यय भवति। यथाविहित शब्द क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पीछे शेषे के अधिकार में जो अन्य सूत्र आ चुके हैं सारे, सबने अपने अपने अर्थ लिए, एक तो ये भी हो गया। दूसरा, प्राग्दिवेतोण सूत्र के बाद तस्यापत्यम से पहले पहले के जो सूत्र हैं वहां पर भी जो जो प्रत्यय कहे गए हैं, अर्थ यहां से लिए जाएंगे, प्रत्यय वहां कह दिए गए, तो जिन जिन सूत्रों से जो जो प्रत्यय कहे गए हैं वो जात अर्थ में हो जाएंगे। जैसे राष्ट्रावार पारात घखौ, तो घ और ख प्रत्यय कहे गए किस अर्थ में? इन सारे ही अर्थों में। तस्यापत्यम वाला भी आ गया, सभी कुछ आ गया वहां। तो अब वहां पर राष्ट्र शब्द से जब भी हम किसी अर्थ में प्रत्यय करेंगे तो घ प्रत्यय ही होना है, तो राष्ट्रीय। अवार पार से कौन सा कहा गया था उसमें? घ और ख, ख प्रत्यय, तो अवार पारिण। अच्छा जी, तस्यापत्यम अर्थों में नहीं हो गया? हाँ, शेषिक आगे है, ठीक है, राष्ट्रवार पारद घको शेषिक आगे। ऐसे ही ग्राम शब्द का सूत्र अलग से आया हुआ था, ग्रामाद य और खाएं, या खाऊ, तो या करेंगे तो ग्राम में है और खाए करेंगे तो ईन आदेश होकर के ग्रामीण है। ऐसे ही कत्र्यादिभ्यो ढकें, कत्र्यादि गण है, कत्री आदि जो शब्द उसमें पढ़े हुए थे तो वहां ढकें प्रत्यय हो जाएगा तो कात्रेय कह। अब जो उदाहरण दिया इन्होंने सुरघ्न और माथुर, ये शब्द कहां से लिए इन्होंने, सुरघ्न शब्द कहां से लिया, सुरघ्न जातः श्रोघ्न मथुरायाम जातः माथुर, ये कहां से लिए, तो आवश्यक नहीं है कि पीछे सारे सूत्र, सारे अर्थों में प्रत्यय करने वाले सूत्रों में सारे शब्द आ चुके हों। तो जब कोई भी नहीं कहा गया है तो उस अवस्था में क्या करेंगे, अब सीधा अधिकार चल रहा है प्राग्दिव्यतोण का, और ये सुरघ्न और मथुरा आदि जो शब्द हैं ये प्रकृतियां किसी सूत्र में ली नहीं गई हैं, तो अब क्या होगा, यहां कौन करेगा प्रत्यय। जैसे हमने कहा कि राष्ट्रावार पाराद घ से राष्ट्रीय हमें प्रत्यय हो गया, ग्रामाद्यख से ग्राम्य ग्रामीण हमें हो गया, कत्र्यादि व्योढ़ से कात्रेय का हमें हो गया, यहां किससे होगा, श्रोगण यहां इसी से हो जाएगा, यहां इसी से हो जाएगा। तो इससे जो होगा वो बहुत सारे शब्द बनेंगे, उनकी तो कोई संख्या ही नहीं है, पीछे तो एक सीमित शब्द हैं जो भी कहे गए हैं सब, ये असीमित रूप से ले लेगा। अब यहां से इसकी अनुवृत्ति जब जहां तक चलेगी वहां तक इसके अपवाद सूत्र आएंगे। अब अच्छा जी, वो भी इस अर्थ में कर, जैसे पूर्व में ग्राम आ गया ये सब, वो भी इस अर्थ में करने के लिए इसी सूत्र से करने होंगे। वो भी इस अर्थ में क्या मतलब, मतलब उनको इस अर्थ में लेने के लिए इसी सूत्र से करना नहीं, उसमें जैसे मैंने कल बताया था ना कि ग्रामाद यखयऊ सूत्र में किसका अधिकार चल रहा है, शेषे का, तो शेषे का अधिकार बोल करके हमने अर्थ क्या किया कि ग्राम शब्द से शैषिक शेषेशु अर्थेशु शैषिकेशु अर्थेशु, ठीक है ना। अब शैषिक अर्थ में जात अर्थ भी आ गया, भाव अर्थ भी आ गया, ये सारे अर्थ समाविष्ट हो गए ना। तो अब होता क्या है कि ये सूत्र दो प्रक्रियाएं हो सकती हैं, कि या तो इस सूत्र को उठा करके हम ग्रामाद यखयों के पास में ले जाएं, अथवा ग्रामाद यखयों को उठा करके यहां पर लाएं, तो प्यासा जाता है कुएं के पास या कुआं जाता है प्यासे के पास, प्यास किसको लग रही है, प्रत्यय किसको करना है, ग्रामाद यखयों को। तो ये भी कह सकते हैं कि वो उठ करके यहां आए, लेकिन जब वो उठ करके यहां आता है तो शेषे का अधिकार पर थोड़ी चोट पड़ती है, क्योंकि वो एक अधिकार है जो क्रम से चल रहा है और एक सूत्र वहां से उठ करके भाग गया तो उस अधिकार से वंचित ना हो जाए, तो फिर उसको वहीं रहने देते हैं और इन अर्थों वाले अर्थ निर्देश सूत्रों को वहां उठा करके ले जाते हैं। तो इस तरह से उसको वहीं रखो, ग्रामाद यखयों को वहीं रखो, और इस अर्थ को जो अर्थ बता रहा है तत्र जाता है सूत्र, इसको वहां ले जाओ, संगति लगा लो उसकी, कोई अंतर नहीं पड़ता उससे। तो आज ये प्रत्यय तो उसी सूत्र से करना, हाँ प्रत्यय उसी सूत्र से करेंगे। जैसे किसी ने पूछा कि राष्ट्रीय में घ प्रत्यय किस सूत्र से हुआ, तो तत्र जाता उत्तर आएगा उसका, राष्ट्रभार पाद घ कोई बोला जाएगा, फिर व्याख्या की जाएगी कि कैसे हुआ इससे, तब बताया गया शेषे का अधिकार चल रहा था और उसमें ये सारे अर्थ आ गए थे, उसके पास हम पहुंच गए थे और उसने कर दिया, बस ये प्रक्रिया सरल रहती है। तो ये हो गया, अब आगे जो है अपवाद प्रारंभ होंगे। तो अगला सूत्र है प्रावृषष्ठ, प्रावृष पीछे ऋतु का वाचक शब्द आ भी चुका था, कौन सा सूत्र आया था पीछे ऋतुवाचियों से प्रत्यय करने वाला, सारे ही अर्थों में निकष इन अर्थों में संधि वेलाद्य ऋतु नक्षत्र भ्रमण, तो अण की प्राप्ति उसने कराई थी, तो अण तो ये भी कर देता, तत्र जाते है कर देता नहीं, तो अण की प्राप्ति उसने क्यों कराई, क्योंकि वो काला ठें का अपवाद था। और काला ठें किसका अपवाद था? वो भी अण का अपवाद था। काला ठें अण का अपवाद था। अब अण प्राप्त नहीं हो रहा था ऋतुवाचियों से, तो संधि विलाद्य सूत्र ने फिर अण की प्राप्ति कराई, यानी जिसको काला ठें ने रोका उसी की प्राप्ति हुई थी। लेकिन उसकी प्राप्ति जो हुई संधि विलाद्य सूत्र से, वो इन सारे ही अर्थों में हुई थी जो कि तस्य विकार से पहले पहले तक के अर्थ हैं। यहां केवल एक अर्थ लिया गया, जात अर्थ है, उसमें ये ठप प्रत्यय करेगा। तो प्रावृषः पंचमी क्वचनान्तम ठप प्रथमी क्वचनान्तम है प्रावृट। जब रूप चलाएंगे तो प्रथमा के एकवचन में प्रावृट ये बनता है। मूल शब्द क्या है? मूर्धन्य। इन्होंने जो अर्थ दिया है ना सप्तमी समर्थात प्रावृट प्रातिपदिकात, तो प्रावृट की रेखा अलग कर दी है, प्रातिपदिकात की अलग कर दी है, इसको मिला लो। क्योंकि अलग करोगे तो कैसे बोला जाएगा, बोलो क्या? प्रातिपदिकात में कौन सी व्यक्ति है? हाँ, प्रावृषः प्रातिपदिकात बोला जाएगा ना। हम समास करके बोल रहे हैं तो रेखा एक होनी चाहिए, तो प्रावृट प्रातिपदिकात एक रेखा, अथवा अलग रेखा रखनी है तो प्रावृषः प्रातिपदिकात। तो जातार्थे ठप प्रत्यय भवति, प्रत्यय ठप हो गया बिल्कुल। एक ठप आता है ना हिंदी में, कोई काम बिगड़ जाए सब ठप हो गया। लेकिन ये ठप प्रत्यय है, ठप को एक आदेश होगा तो प्रावृषि जाता है प्रावृषि का, और प्रावृषि भव बोलेंगे तो। हाँ, एक चीज और थी, मैंने बताया था जैसे संधि वेलाद्य सूत्र से अण की प्राप्ति थी जो कि काला ठें का अपवाद था, लेकिन संधि विलाद्य सूत्र से जो अण की प्राप्ति है उसका भी एक अपवाद उसी के आगे आ रहा था, प्रावृष एण्य। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी शैषिक अर्थों में ऋतुवाची प्रावृष शब्द से एण्य प्रत्यय होता है। तो ये किसका अपवाद कहा जाएगा? एण्य का। एण्य किसका अपवाद था? अण का। अण किसका अपवाद था? ठें का। ठें किसका अपवाद था? अण का। ये श्रृंखला है। अब देव का मस्तिष्क चकरा गया होगा। तो इस तरह से यहां जात अर्थ में तो हमने बोला प्रावृषि कह, अब यदि कहें हम प्रावृषि भव, अब क्या बोलेंगे? जब तत्र भव के पास जाएंगे तो क्या प्रत्यय करेंगे हम प्रावृष से भव अर्थ में? अब प्रावृष एण्य ही लगेगा फिर तो। तो यदि प्रावृषि कह बोल दिया हमने तो उत्पन्न अर्थ जात अर्थ, प्रावृषेण्य बोल दिया तो अन्य अर्थ जात से भिन्न होने वाला या जैसी भी है। ऐसे ही आगे संगति लगाते जाना। आगे है संज्ञायाम शरदो वे। संज्ञायाम सप्तमे क्वचनान्तम, शरद पंचमे क्वचनान्तम, वे प्रथम एक क्वचनान्तम। यहां सूत्र में संज्ञा जो शब्द बोला गया है तो कुछ व्याख्याकार इसकी अनुवृत्ति, जब तक आगे नया अर्थ नहीं आ जाएगा कृतलब्ध कृत कुशला है, वहां तक ले जाते हैं। कुछ केवल इसी सूत्र में ही रखते हैं, अनुवृत्ति नहीं ले जाते हैं। तो आगे भी ले जाएंगे तो तात्पर्य यही है कि न भी ले जाएं आगे तो आगे के जो सूत्र हैं वो विशेष विशेष जो शब्द बने हुए हैं पहले से उन्हीं को सिद्ध करते हैं, क्योंकि संज्ञा होता ही वही है शब्द जो पहले से प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका हो, तभी तो संज्ञा में करेगा ये। तो इस तरह से आगे के जो सूत्र हैं वो प्रसिद्ध शब्दों में ही लगते हैं। तो शरत प्रातिपदिकात सप्तमी समर्थात संज्ञायाम विषय जात इत्यस्मिन् अर्थे वहीं प्रत्ययो भवति। अब यहां पर भी हम किस तरह से संगति लगाएंगे, कौन किसका अपवाद? यहां जो वही प्रत्यय हुआ ये किसका अपवाद है? क्या तत्र जातः से प्राप्त अण का अपवाद है? क्योंकि शरद शब्द ऋतुवाची है, तो ऋतुवाची होते ही हमें जाना पड़ेगा तुरंत ही संधि बेला सूत्र के पास में, तो उससे जो प्राप्त अण है, प्राप्त तो अण से भी तत्र जाता है से, लेकिन वो अण ठय का अपवाद था ना, तो उससे जो प्राप्त है यानी कि ऋत्वण का अपवाद है ये, तो जात अर्थ में यहां वो ही प्रत्यय हो गया। तो शरदी जाता शारद का दर्भा, अब ये संज्ञा हो गई, यानी कि दर्भ एक विशेष प्रकार की जो जाति है दर्भ, जो कि शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाली होती है, शरद ऋतु में जिसकी सत्ता होती है, तो उसको कहा जाता है शारदक, शारद का दर्भा। ऐसे ही मुद्ग के लिए दो शब्दों के लिए आता है ये। अब अन्य कोई वस्तु है तो वहां पर फिर शारद ही बोलेंगे, वहां अण ही होगा। आचार्य जी, ये तत्र जाता थे पहले पहले शेष के बाद में, सभी सूत्र बाद में आने वाले तस्विकार के पहले, बाद में भी कहां तक? हाँ, तस्विकार से पहले पहले तक के सारे अर्थ लेंगे वो। अर्थ निर्देशक सूत्रों से प्राप्त अण के अपवाद है और एक एक जैसे तत्र नहीं, वाक्य गलत हो गया। शेषे के बाद जो सूत्र हैं तत्र जातः से पहले पहले तक के, ये तो हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले तस्विकार से पहले पहले के सारे अर्थों में प्रत्यय करते हैं, अपवाद हैं शब्द मत बोलो। अपवाद कौन किसका है ये तो वहीं पता लगेगा हमें, ये तो वहीं पता लगेगा। तो कहां घटाना चाह रही बताओ, अच्छा कौन से शब्द में, उसी पर चर्चा कर लेंगे। नहीं अच्छा जी, जैसे तत्र जातक के पहले पहले सब सूत्र भी अण के अपवाद है और तत्र जातक के बाद में सूत्र भी अण के अपवाद है, और पहले बस इतना ही। ये वाक्य संगत कैसे हो जाएगा कि तत्र जातक से पहले के सूत्र सारे अण के अपवाद हैं? अच्छा ये संधि विलाद्य सूत्र अण का अपवाद है, ये तत्र जातक से पहले है और शेष के बाद में है, ये ठय का अपवाद हुआ। तो कौन किसका अपवाद है तो वहीं देखना होगा ना अलग अलग। अब प्रावृषण्य किसका अपवाद है, ये अण का अपवाद है। कालाठ किसका अपवाद है, ये अण का। लेकिन प्रावृषण्य जो अण का अपवाद है ये तो संधि विलाद्य सूत्र से जो प्राप्त है उसका अपवाद है ना, अण का। एक अण चल रहा है उत्सर्ग के, उस अण की बात नहीं कर रहा है वो। तो कौन किसका अपवाद है ये तो वहीं सूत्र पर ही पता लगेगा कि पीछे से किसकी अनुवृत्ति आ रही है, किसमें कौन सा विधान किया गया है। तत्र जातः के आगे आने वाले सूत्र भी ये अण के अपवाद तब बनेंगे जब पीछे के कोई सूत्र विधान नहीं कर रहे हैं किसी प्रत्यय को। शेष के बाद वाले सूत्र जब वो नहीं है वहां विद्या, जैसे सुरगुण शब्द से मैंने बोला तो सुरगुण से कोई सूत्र प्रत्यय कर ही नहीं रहा है, तो तत्र जातः ने अण कर दिया। अच्छा अब ये, अब आगे आने वाले सूत्रों में जैसे हम देख रहे हैं ये कि अलग अलग सूत्र जो अलग अलग प्रत्यय कर रहे हैं, तो इसमें जहां पीछे से कोई विधान नहीं किया गया है वो तो अण का अपवाद माना जाएगा, और जहां पीछे विधान कर दिया है वो उसका अपवाद। जैसे अभी बात चल रही थी प्रावृष्ट ठप की, तो प्रावृष्ट ठप क्या हम ये कहेंगे कि ठप प्रत्यय अण का अपवाद है? नहीं, ये एण्य का अपवाद हुआ। क्यों? क्योंकि पीछे आ चुका है प्रावृष शब्द, प्रावृष एण्य। हाँ यदि पीछे नहीं आ रहा होता ये तब कहते कि तत्र जातः से यहाँ अण प्राप्त था उसका अपवाद है ये, ऐसे लगाना है आगे भी। आचार्य जी, जैसे शेषे से आगे और ये तत्र जातः, ये पहला अर्थ निर्देशक सूत्र है, तो इससे पहले आने वाले सूत्र तस्य विकारः से पहले पहले आने वाले जितने भी अर्थ निर्देशक सूत्र है उन सभी अर्थों में ये सूत्र प्रत्येक करेंगे करेंगे, और अर्थ निर्देशक सूत्र जितने शैक्षिक अर्थ निर्देशक सूत्र है वो सारे यथा प्राप्त प्रत्येक करेंगे, और अर्थ निर्देशक सूत्रों से अतिरिक्त सूत्र है वो अपना अपना प्रत्येक करेंगे। हाँ वो अपना अपना प्रत्यय करेंगे, लेकिन अपना प्रत्यय करते समय ये ध्यान रखना है कि क्या जिस प्रकृति से हम, जिस प्रातिपदिक से हम प्रत्यय कर रहे हैं उस प्रातिपदिक से तत्र जातः से पहले और शेषे के बाद वाले सूत्रों में तो कोई नहीं था प्रत्यय करने वाला। अगर कोई भी नहीं था तो सीधा कहा जाएगा कि ये तत्र जातः से प्राप्त अण का अपवाद है। आगे समय घटाते जाना ही अभ्यास हो जाएगा ऐसे ही। अब देखो आगे, यानी कि प्रत्येक सूत्र लगाते समय ये अवश्य ध्यान रखो कि ये किसका अपवाद है, तभी अभ्यास हो जाएगा। तो आगे है पूर्वाण पराण अर्द्रा मूल प्रदोषा वस्करा द्वन, पूर्वाहणा पराहणार्द्रा मूल प्रदोषा वस्करात पंचमे वचनांतम वुन प्रथमिक वचनांतम। इसमें जो शब्द आ रहे हैं पूर्वाहण अपराहण आर्द्रा मूल प्रदोष अवस्कर, इनका द्वंद समास किया गया है। इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य सप्तमी समर्थेभ्य जातार्थे वुन प्रत्ययो भवति संज्ञायां विषये। एक सूत्र में यहां ले लिया है संज्ञायाम को, आगे नहीं लिया है, लेकिन कुछ व्याख्याकार आगे भी ले जाते हैं इसको। अब यहां पर देखो कि वुन प्रत्यय इसने किया, तो कैसे कैसे हम किसका अपवाद मानेंगे, किसी एक प्रत्यय का तो नाम नहीं ले पाएंगे एक साथ, क्योंकि इसमें शब्द अलग अलग आ रहे हैं, तो अलग अलग शब्दों के साथ में देखना होगा। जैसे पूर्वाहण अपराहण ये दो शब्द पकड़ लो पहले, अब इनके लिए सूत्र पीछे आ चुका है विभाषा पूर्वाहणा पराहणाभ्याम, क्या करता है वो देखो जल्दी से, विकल्प करके हैं और क्यों प्रत्यय करता है, हाँ विकल्प करके कर रहा है, क्योंकि हाँ विकल्प करके कर रहा है, ये ऊपर से ट्यू और ट्यूल की जो निवृत्ति आ रही थी सायम चिरम, तो विकल्प करके कर रहा है ये, तो विकल्प करके कर रहा है, तो एक पक्ष तो बच गया ना उसका जी। एक पक्ष उसका बच गया था और हाँ, और उसने किया था सारे अर्थों में जो शैशिक अर्थ हैं सभी अर्थों में, इसने ले लिया जात अर्थ उसे छीन लिया, अब उसके पास शैशिक और अर्थ बच पाएंगे मिलेंगे उसके लिए, जात अर्थ से भिन्न अर्थ जो रह गए उन अर्थों में वो प्रत्यय करेगा। तो इस तरह से ये कहा जाएगा कि पूर्वाहण अपराहण से जो वुन प्रत्यय है ये ट्यू और ट्यूल का अपवाद है, ठीक है ना। तो इस तरह से पूर्वाहण कह अपराहण कह। अब आया आगे शब्द आर्द्रा और मूल, ये दोनों नक्षत्रों के नाम, और ये भी कहा जाएगा पूर्वाहण और अपराहण इन शब्दों से वुन प्रत्यय केवल जात अर्थ में अपवाद है। हाँ केवल जात अर्थ में ही तो होगा ये, और किसी अर्थ को ध्यान लेंगे ही नहीं अभी, जब और अर्थ आएंगे तो वहां देखा जाएगा, फिर वहां फिर नए सिरे से समझना पड़ेगा कि अब किस किस का अपवाद है कौन सा। तो आर्द्रा और मूल ये नक्षत्रवाची हो गए, तो नक्षत्रवाची होने के कारण से अब संधि वेला ऋतु नक्षत्र भ्योण पीछे आ चुका था, तो वहां पर अण की प्राप्ति थी, तो इस तरह से ये अण का अपवाद है। लेकिन अण का अपवाद बोलते ही हमारा ध्यान जाता है तत्र जातः के पास में, क्योंकि ये अण ही तो कर रहा है, तो ये ध्यान रखना है कौन से अण का अपवाद है। तो इस तरह से वो उस अण का अपवाद हुआ, तो इस तरह से यहां बन जाएगा इसमें आर्द्र कह मूल कह, आर्द्रायाम जातः या मूले जातः। आगे प्रदोष और अवस्कर, प्रदोष शब्द एक अलग से जो सूत्र है निशा प्रदोषाभ्याम च, प्रदोष शब्द निशा प्रदोषाभ्याम च सूत्र आ चुका था, तो निशा प्रदोषाभ्याम च ने क्या किया था, ठय प्रत्यय है, ठय प्रत्यय, ठय प्रत्यय किया था, तो वो ठय का अपवाद बनेगा। अब ये वुन प्रत्यय ठ को एक होता है और वु को अक होता है, तो इस तरह से विकल्प है आचार्य जी है, उसमें भी विकल्प है, पक्ष में पितृभाव दूसरे पक्ष में अण होगा, हाँ दूसरे पक्ष में अणों का, लेकिन वहीं पर है वो, तो ठीक है ना, वो वहीं पर है, तो हम यूं कह सकते हैं कि निशा प्रदोषाभ्याम च का अपवाद है। अब उसका अपवाद है का तात्पर्य वो दोनों बातें आ जाएंगी, अब कि विकल्प के दूसरे पक्ष में जो प्रत्यय हो रहा है उसका भी अपवाद है, और जो प्रत्यय कर रहा है वो उसका भी अपवाद है। यहां वुन होगा जात अर्थ में, पीछे के जो दोनों प्रत्यय है वहां दोनों पक्षों में वो नहीं हो सकते, तो प्रदोष कह बन गया। अब रह गया अवस्कर अकेला, अब इसके लिए कोई सूत्र है ही नहीं पीछे, अब क्या कहा जाएगा, ये किसका अपवाद है, ये तत्र जातः से प्राप्त अण का अपवाद हो गया, बस इतना समझना है। तो अवस्कर कहा, अवस्कर ये कूड़ा करकट आदि इसको बोल देते हैं, प्रदोष का मैंने बताया था पीछे, जो रात्रि का भाग जो है घना भाग होता है मध्य रात्रि के लगभग उसको बोलते हैं, चलो आगे। पथः पंथ च, पथः पंच षष्ठी क्वचनांतम, पंथ लुप्त प्रथमांत निर्देशः च व्यपदम। अब यहां पर ये दो कार्य कर रहा है, इसलिए पथः में षष्ठी या पंचमी तो षष्ठी ले लिए आदेश की, आदेश को प्रधानता देते हुए। तो सप्तमी समर्थात पथिन प्रातिपदिकात जातार्थे वुन प्रत्ययो भवति। तत्संयोगेन च पथिन शब्दस्य पंथ आदेशो भवति। प्रत्यय करने के बाद पंथ आदेश भी करेंगे, और नहीं तो क्या बनता ये, क्योंकि नकारांत है तो नस तद्धिते से टी भाग का लोप होकर के, और प्रत्यय कौन सा हुआ वुन, तो क्या बनता पथ कह। अब पंथ आदेश कर दिया है तो पंथ कह, पूरे पथिन के स्थान पर अन्यकाल होने से पूरे के स्थान पर हो गया पंथ, और अक यसेति च पंथ कह। पथ ही जाता है, मार्ग में उत्पन्न हुआ है। अब ये किसका अपवाद है? तत्र जाता अण का अपवाद, ठीक है ना। आगे है अमावास्याया वाह। अमावास्याया पंचमे क्वचनांतम वा व्यपदम। ये शब्द अमावास्या, ये वहां भी आया हुआ है संधि वेलादि गण में, जो मैंने बताया था ना कल, वहां तिथियों के जो नाम आए हुए थे संधि वेला संध्या आदि चतुर्दशी प्रतिपद ये सब थे उसमें, उसी में ये भी था, लेकिन वहां था अमावस्या, यह है अमावस्या। तो कोई बात नहीं है, प्रातिपदिक का जहां निर्देश होता है वहां लिंग की प्रधानता नहीं रहती है। प्रातिपदिक ग्रहणे, एक परिभाषा प्रसिद्ध है काफी, प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम भवति, तो उसको भी ले लेंगे। नहीं, वो तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में लगेगा, लेकिन यहां पर एक सूत्र पीछे तुमने तीसरे अध्याय में पढ़ा होगा, अमावस्यद अन्यतरस्याम, तो वहां पर अमावस्यद शब्द निपातन किया गया है विकल्प करके। तो अमावस्या यानी कि ण्यत प्रत्यय परे रहते वृद्धि को रोका गया है निपातन से, वृद्धि कर लें विकल्प करके रोका गया है, तो जिस पक्ष में हम वृद्धि कर लेंगे तब तो बन जाता है अमावस्या, जिस पक्ष में रोक लेते हैं वृद्धि को निपातन से तब बनता है अमावस्या। अर्थ दोनों का एक ही है, तो यहां सूत्र में अमावस्या है, ले उसको भी लेंगे। तो अमावास्या प्रातिपदिकात सप्तमी समर्थात वा अर्थात विकल्पेन जातार्थे वुन प्रत्ययो भवति। अब ये किसका अपवाद होगा? तो संधि वेलादि गण में आने के कारण से ये उस अण का अपवाद है, न कि जातार्थ के अण का, इनके तत्र जातः से प्राप्त अण का अपवाद नहीं, उस अण का अपवाद है ये। तो एक पक्ष में हम जब वुन प्रत्यय कर लेंगे तब तो बनेगा अमावास्यक, अमावास्यायाम जातः अमावास्यकः, और दूसरे पक्ष में क्योंकि जब ये अण का अपवाद है तो अण ही तो होगा, तब बनेगा अमावास्यः। एक प्रत्यय और जोड़ दिया आगे, अच अलुप्त प्रथमांत निर्देशः च व्यपदम्। तो सप्तमी समर्थात अमावास्या प्रातिपदिकात अ प्रत्ययोपि भवति जाता इत्यस्मिन् अर्थे। अब विग्रह कैसे करेंगे? अमावास्यायाम जातः, अब अप्रत्यय करेंगे, यसेति च से जो आकार है उसका लोप हो जाएगा, तो अमावास्या जैसे अण में बना था, जैसे अण में बना था बनेगा वैसे ही, क्योंकि अमावास्या शब्द तो पहले से ही है। लेकिन जब अमावस्या से करेंगे, क्योंकि उसका भी तो ग्रहण कर सकते हैं यहां पर, तो अंतर पड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? अमावस्या, अमावस्या से करेंगे तो अमावस्या, तो इस तरह से यहाँ पर हम उस शब्द को भी साथ में ले लें, अमावस्या को और इधर अमावस्या दोनों को ले लें, तो कुल कितने उदाहरण बनेंगे दोनों सूत्रों को मिला करके। यहाँ पर एक तो बनेगा अमावस्या, यहां ले लिया हमने अण प्रत्यय अमावस्या से, फिर वुन प्रत्यय किया तो बना अमावास्यक, यहां भी अमावस्या शब्द लिया, ये अमावस्या से हमने बनाए, ठीक है ना। अब यहां पर अण करो, नहीं अमावास्यक और आमावास्य, हाँ अण करेंगे तो आदि अच्छ वृद्धि होगी तो अमावास्य, ठीक है ना, ये दो ऐसे बना लिए। अब करो अमावस्या से, तो अमावस्या से जब वुन करेंगे तो अमावस्यक और अण करेंगे तो अमावास्य और अ करेंगे तो अमावस्य। तीसरे से पांच प्रकार के शब्द बन जाते हैं जात अर्थ में। अब जो अमावस्या में उत्पन्न होगा उसकी बड़ी समस्या है, किस नाम से बुलाया जाए इसको। आगे है सिंध्वपकराभ्याम कन, सिंध्वपकराभ्याम पंचमी द्विवचनांतम कन प्रथम एक वचनांतम, इसमें दो शब्द हैं सिंधु अपकर इत्येताभ्याम सप्तमी समर्थाभ्याम जातार्थे कन प्रत्ययो भवति। अब यहां पर हम किसका अपवाद मानेंगे, तो पीछे कच्छादिभ्यश्च सूत्र आया था और उसी के आगे एक और भी था, क्योंकि कच्छादि गण में जो शब्द आते हैं तो वहां तो जो शब्द लिए गए हैं उन्हीं के लिए जब मनुष्यवाची जब होंगे वो, तो मनुष्य तत्स्थयोर वे आगे वही प्रत्यय भी कहा गया है वहां, तो इस तरह से कच्छादि गण में आने के कारण से हैं ये अण कच्छादिभ्यश्च से अण और मनुष्य तत्स्थयोर वे से वे, इन दोनों का यह अपवाद माना जाएगा। सिंधु शब्द तो सिंधु से बन जाएगा यहां पर, सिंधु में उत्पन्न होने वाला तो सिंधु का यहां कन प्रत्यय हो गया, तो सिंधु का क्या बनेगा सप्तमी में, सिंधौ जातः सिंधु कह। आगे है अपकर शब्द, तो अपकरे जातः अपकर कह। अब यहां किसका अपवाद मानेंगे, ये इसी का होगा तत्र जातः से प्राप्त अण का, तो ऐसे स्थल पर हम क्या कह देते हैं सूत्र न बोल करके सीधा बोल देते हैं औत्सर्गिक अण का अपवाद। आगे भी यही शैली ध्यान रखना कि जो अर्थ निर्देश वाले सूत्र से जो प्रत्यय किया जाता है उसको बोलते हैं औत्सर्गिक प्रत्यय, ठीक है ना। बाकी सूत्रों को अलग अलग प्रत्यय जो किए गए वो अलग बोले जाएंगे, तो औत्सर्गिक अण का अपवाद हो गया अपकर शब्द में। अब दो प्रत्यय इसमें और जोड़ दिए गए, अणयउच अणयउ प्रथमा द्विवचनांतम च व्यपदम है सिंधु अपकर इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम जातार्थे यथा संख्यम अण अय इत्येतो प्रत्यय भवतः। अब दो प्रत्यय हैं, दो प्रकृतियां हैं, तो यथासंख्य का नियम भी लागू हो गया, लेकिन शब्द में तो कोई अंतर नहीं आएगा, स्वर में अंतर आ जाएगा। तो सैंधवः नमक को बोलते हैं ना, और घोड़े का भी नाम आता है, बहुत प्रसिद्ध शब्द है ना सैंधव, सैंधवम आने सत्यार्थ प्रकाश में दिया है महर्षि दयानंद ने, कि स्वामी ने सेवक से कहा सैंधवम आने, और यात्रा के लिए वो तैयार था जाने के लिए, सेवक से कहा सैंधवम आने, वो नमक का भरा हुआ डिब्बा उठा के ले आया। उनका रे मूर्ख तू जान नहीं रहा है कि मैं मुझे क्या चाहिए इस समय, मैं यात्रा के लिए खड़ा हुआ हूँ और तू नमक ले आया। यात्रा पे जाने को जब नमक भोजन करने के लिए बैठा सैंधम आने तो घोड़े को ले आया। तो कहने का तात्पर्य जो अनेकार्थक शब्द होते हैं वहां प्रसंग के अनुसार अर्थ लेना होता है, तो सिंधु में उत्पन्न वहां के घोड़े भी प्रसिद्ध हैं और सैंधा नमक तो जानते ही सब लोग, सैंधा नमक का प्रयोग बहुत होता है तो ये सैंधव का ही वही है, सिंधु नदी में होने वाला। नदी के अंदर नहीं होता है नमक, नमक तो बाहर ही होगा, नदी के अंदर तो पिघल जाएगा सारा। तो जो पहाड़ है ना सिंधु नदी के आसपास के, पहाड़ी नदी जहाँ से निकलती है पहाड़ों पर से, वहाँ पर पूरे चट्टानों की चट्टाने सब वो नमकीन, नमक की चट्टाने हैं, वहाँ से निकलता है नमक। कुछ थोड़ा सा हल्की सी लालिमा लिए हुए होता है, देखा ना लालिमा लिए हुए। आगे शविष्ठा फल्गुन अनुराधा स्वाति तिष्य पुनर्वसु हस्त विशाखा शाढ़ा बहुलात पंचमे कुचनांतम लोक प्रथमेक वचनांतम। इसमें जो शब्द पढ़े हुए हैं ये सब क्या लग रहा है? सब नक्षत्रवाची है ना? श्रविष्ठा, फल्गुनी, स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं, अनुराधा, स्वाति और तिष्य पुनर्वसु हस्त, ये नपुंसकलिंग में नहीं है। फिर विशाखा, आषाढ़ा, फिर आगे आया क्या बोलो, अंतिम क्या है? बहुला है या बहुल है, क्या लग रहा है? बहुल। गुरुजी बहुल। बहुल का अर्थ क्या होता है? नक्षत्रवाची लेना है, ठीक है ना? ये बहुल वो नहीं है, बहु नर्थान लाती थी बहुलम। ये नक्षत्रवाची है, और नक्षत्रवाची है लेकिन नक्षत्रों की गिनती हम जब देखते हैं 28 नक्षत्र, उसमें तो शब्द है नहीं है। ये पीछे भी शायद मैंने एक बार बताया था, तुम लोगों को ध्यान नहीं रहा होगा, कि ये कृत्तिका का पर्यायवाची है। कृत्तिका जो नक्षत्र है ना, उसी का पर्यायवाची है, लिख लो पुस्तक में अपनी, कृत्तिका का ये पर्यायवाची है। अब कृत्तिका क्योंकि स्त्रीलिंग का शब्द है, तो ये भी स्त्रीलिंग का है बहुला, ये बहुला स्त्रीलिंगा शब्द है और नक्षत्रवाची है। कृत्तिका नक्षत्र जो नाम है उसी का नाम है बहुला नक्षत्र। अब रही बात कि सूत्र में हम संगति कैसे लगाएंगे, तो ये जो सारे शब्द हैं इनका द्वंद्व समास किया गया, और समाहार द्वंद्व है क्योंकि एक वचन आ रहा है ना बहुलात, और समाहार द्वंद्व होता है नपुंसक लिंग में, तो नपुंसक लिंग में होने से बहुला हम जब विग्रह करेंगे तो बहुलाच अंत में ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन नपुंसक लिंग का ह्रस्व हो गया समाहार द्वंद्व में, ह्रस्व हो जाने से अब ये रह गया बहुल अंत में, इसलिए है बहुलात सूत्र में। जब समास करेंगे तो बहुलाच ऐसे ही बोलना है। दूसरा एक गलती इनसे ये हो गई अर्थ करते समय, इसको संभाल लेना, इन्होंने अर्थ में दिया है ना श्रविष्ठा फल्गुनी आदि कहते हुए अंत में कहा है बहुल इत्येतेभ्य, तो वहां लिखो बहुला इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य जातार्थे उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुग् भवति। ये बहुल नहीं है, बहुला है ये। अब इस सूत्र ने किया क्या है, इसने जात अर्थ में प्रत्यय नहीं कर रहा है, इसने कहा कि जात अर्थ में जिस सूत्र से भी आप प्रत्यय करवा के लाओगे उसका मैं लुक कर दूंगा, बस इतना कार्य है इसका। तो अब प्रश्न है कि यहां पर प्रत्यय कौन सा है, किसका लुक किया इसने और किस से प्राप्त है? तो नक्षत्रवाचियों से कौन सा सूत्र था पीछे प्रत्यय करने वाला? संधि बेलादि ऋतु नक्षत्र। और वहां मैंने यही बताया था कि जो नक्षत्रवाची शब्द हैं, कालाठ की अनुवृत्ति आ रही है उसमें कालात की, तो नक्षत्र कालवाची तो होता नहीं, तो क्या समाधान किया था? पहले हम प्रत्यय करेंगे उसका लुभ अविशेषे से लुभ कर देंगे, अब बन गया ये कालवाची, अब नक्षत्रवाची नहीं है, अब कालवाची हो गया, यानी उस नक्षत्र से युक्त काल, वही अर्थ यहां लेना है। अब यहां भी हम कहा तो नक्षत्रवाची ही जा रहा है लेकिन ये वास्तव में है कालवाची, क्योंकि नक्षत्रवाचियों से प्रत्यय कहा ही नहीं गया है पीछे, वहां तो कालवाचियों से कहा गया है, और कालवाचियों से जब होगा जबकि हम नक्षत्र नियुक्त काल से प्रत्यय करके लुब अविशेष लगा करके बनाएंगे। क्योंकि अगर हम ये मान लें, क्यों ये भी तो कह सकता है कि हम क्यों करें ऐसा, यहां तो काला ठें की अनुमति थोड़ी है कालाद की, यहां तो हम सीधा ये कहेंगे कि कालवाची नहीं है तो मत होने दो, हम सीधा नक्षत्रवाची ही लेंगे, तो फिर ले लो, लेकिन संगति लगाएंगे कैसे? सीधा नक्षत्रवाची लेंगे तो फिर यही तो कहा जाएगा कि यहां तत्र जाता से प्राप्त अण का लोक करेगा, फिर ये ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन वहां जात अर्थ घटाएंगे कैसे? नक्षत्र में उत्पन्न होने वाला, नक्षत्र में क्या उत्पन्न होगा भाई? नक्षत्र सारे क्या हैं? ये सूर्य ही तो हैं एक प्रकार के अलग अलग, वहां कौन उत्पन्न होगा? तो उस नक्षत्र से युक्त काल में उत्पन्न होना, यही अर्थ लेना है। अच्छा, अब रही बात के ये जो शब्द हैं जिसमें स्त्रीलिंग वाले दिखाई दे रहे हैं, श्रविष्ठा फल्गुनी अनुराधा स्वाति और विशाखा आषाढ़ा बहुला, इतने शब्द, इनसे जब प्रत्यय करेंगे तो वो प्रत्यय इसने कर दिया लुक, अब लुक करने के बाद जो स्त्री प्रत्यय है उसमें उसका भी लुक सरलता से हो जाएगा, लुक तद्धित लुकी। अब रह गया अकारांत, हो गए सारे ये, तो श्रविष्ठासु जातः श्रविष्ठः एक वचन भी कह सकते हैं, और फल्गुन्याम जातः फल्गुनः, ऐसे ही अनुराधः। स्वाति में तो कोई स्त्री प्रत्यय है ही नहीं, है ना, तो स्वाति का स्वाति ही रहेगा। और तिष्य पुनर्वसु हस्त, इसमें तो ये तो पुल्लिंग ही हैं, तो यहां भी प्रत्यय का लुक हो गया और कुछ नहीं, स्वरूप बदलेगा ही नहीं, तिष्य पुनर्वसु हस्त। विशाखा आषाढ़ बहुला, यहां फिर वही स्त्रीलिंग के शब्द हैं ये, और यहां भी ह्रस्व होकर के वो इसका स्त्री प्रत्यय का लुक होकर के और विशाखा आषाढ़ बहुला ये बन गया। अच्छा, जिसमें तत्र जाता से उत्पन्न अण का प्रकृत सूत्र से लुक होता है, नहीं ये इनका कहना ठीक नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अभी जो मैंने बताया था ना, तत्र जाता हम लगाएंगे कैसे, नक्षत्र में कैसे उत्पन्न हो जाएगा, कोई नक्षत्र से युक्त काल में उत्पन्न होगा यही माना जाएगा। यहाँ थोड़ी भूल हो गई है, एक तो बहुल शब्द में भूल हो गई, बहुला लिखा जाएगा, अण तो अण का लुक है ये तो कह सकते हैं हम, क्योंकि संधि विलाद्य से अण ही तो प्राप्त है। और कोई ये कहे कि जात अर्थ कहा है तो क्या गलत है, ये वो भी कह सकते हैं, संधि विलाद्य सूत्र तो कई अर्थों में कर रहा है प्रत्यय, सभी अर्थों में लेगा ना वो, तो यहां जो लुक कर रहा है ये जात अर्थ में उत्पन्न का ही तो लुक करेगा, और कौन से प्रत्यय का करेगा, अण का, तो ये वाक्य गलत है क्या? तत्र जातः से उत्पन्न अण का लोक, तत्र जातः से तात्पर्य तत्र जातः अर्थ में, जातः अर्थ में उत्पन्न अण प्रत्यय का लोक अगर कोई कहे तो ऐसे लेना है इसको, प्रत्यय उसी से प्राप्त होगा संधि वेलाद्य सूत्र से। तो ये सारे हो गए, तो बहुल का ध्यान रखना, ये कृत्तिका का पर्यायवाची है बहुला, नहीं तो नक्षत्रों में गिनती बढ़ जाएगी फिर ऐसे। आगे है स्थानांत गोशाल खरशालाच्य, स्थानांत गोशाल खरशाला पंचमे गोचनांतम च व्यपदम। स्थानांत का तात्पर्य स्थान शब्द जिसके अंत में है, स्थानम अंते यस्य, जैसे शब्द बनाते हैं समास करते हैं तो स्थान के साथ समास करके जो प्रातिपदिक बनेगा उसको ये ले लेगा। और गोशाल खरशाल ये अलग शब्द हैं दोनों, तो स्थानांतात प्रातिपदिकात गोशालात खरशालाच, जातार्थे उत्पन्न से प्रत्यय से लुक भवती, ये भी लुक कर रहा है। अब यहां पर गोशाल और खरशाल ये दोनों इन्होंने ह्रस्वांत शब्द पढ़े हैं सूत्र में, खरशाल में भी ह्रस्वांत पढ़ा हुआ है, वहां तो ये भी कह सकते हैं कि खरशाला हम दीर्घ भी ले लेंगे तब भी कोई आपत्ति नहीं, जैसे बहुलात में पीछे हुआ था ना, समाहार द्वंद्व करके ह्रस्व तो हो ही जाना है नपुंसकलिंग में, लेकिन गोशाल तो बीच में आ गया ये बताने के लिए कि आगे वाला भी ह्रस्वांत ही है, उसके साथ हम पढ़ा हुआ है। तो गोशाल खरशाल ये दोनों रस्वांत है, रस्वांत होने से ये नपुंसक लिंग के शब्द हैं। अब रही बात के नपुंसक लिंग के शब्द ये कैसे हैं, क्योंकि सब तो गोशाला घरशाला ऐसे बोलेंगे ना, शाला शब्द का समास होता है। तो दूसरे अध्याय में तुम लोगों ने सूत्र पढ़ा था, वहां पर द्विग्रहिक वचनम वाले प्रकरण में विभाषा सेना सुरा छाया शाला निशाना, शाला आया था ना, तो शालांत शब्द विकल्प करके एकवद भाव वहां होता है और स नपुंसकम आगे आई रहा है, ये सारा प्रकरण नपुंसक लिंग बन जाता है। तो इस तरह से ये गोशाल खरशाल नपुंसक लिंग के शब्द हैं। अब रही बात के नपुंसक लिंग के शब्द हैं तो यहां पर हम कैसे विग्रह करेंगे, यहां इन्होंने देखो विग्रह दिखाया ही नहीं है, गोशाल खरशाल ऐसे लिख दिया है, करो विग्रह, जाता है बोलो कैसे बोलेंगे, गोशाले जाता है गोशालायाम जाता है, अर्थात गोशाल से हम गोशाला शब्द को ले लेंगे। नियम वही है, प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम भवति। तो विग्रह में लिख लो गोशालायाम जाता है, प्रत्यय गोशाला से ही करना है हमें, और गोशाला से प्रत्यय करके यसे तीचे लगा करके गोशाला खरशालायाम जाता है। खरशाला खर किसे कहते हैं, खरशाला क्या होती है, गधों की शाला, गधों की शाला। तो घोड़ों की तो लोग शाला बनाते हैं, घुड़साल बोलते हैं ना, लेकिन प्राचीन काल में, क्योंकि अब तो जो है यातायात के साधन बहुत विकसित हो गए हैं, तो हो सकता है पाणिनि के काल में खरों का प्रयोग अधिक होता होगा सामान ढोने के लिए और तो किसी काम के काम आएंगे नहीं ये, भाई गधे किस काम में आते हैं, पहले जो है जो ईंटें ढोते थे ना कुम्हार लोग, तो गधों से ढोते थे, गधे पर ईंटें लाद देते थे और ले जाते थे यहां से वहां वहां से वहां, अब तो ये ट्रैक्टर ट्रालियां ये सब इनसे ले जाते हैं वाहनों से, और धोबी भी अपने कपड़े धोने के लिए जब तालाब पर ले जाया करता था तो गधे पर सारे कपड़े लाद दिया करता था पूरा, तो गधों का यही काम था सामान ढोने, और किसी काम में तो ये खेत तो जोतेंगे नहीं कहीं पर, कृषि कार्य तो करेंगे नहीं, तो ये अधिक प्रयोग में आने के कारण से इनको भी पालने का कार्य फिर चलेगा ही, जब पशु की अधिक आवश्यकता है तो उनके स्थान शरण स्थान बनाए जाएंगे, उसी को खरशाला बोलते थे। अब वर्तमान में नहीं है प्रचलन में, अब तो गधे ही बहुत कम रह गए हैं, कहीं कहीं दिखाई देंगे। और गधे भी क्या है, बल्कि गधा भी नहीं कहा जाएगा उसको, गधा गधा और घोड़े की जो एक संकर प्रजाति होती है ना, जिसको शब्द बोलते हैं ना, एक खच्चर सुना होगा, खच्चर, तो खच्चर में से चा को हटा दो, क्या रह गया, खर, तो खर तो हम हिंदी से संस्कृत को बनाए या संस्कृत से हिंदी को बनाए, अपभ्रंश किधर से किधर को कर रहे हैं यानी खच्चर का अपभ्रंश खर है या खर का अपभ्रंश खच्चर है तो खर का भी कोई और शब्द होगा संस्कृत, कोई और शब्द होगा संस्कृत का खच्चर के लिए, नहीं संस्कृत में तो खर है ही, ये तो खर आ गया ना खरशाला, अच्छा यहाँ तो खंचर कहते हैं उसको। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा अनुस्वार ही जोड़ा है, ज्यादा समस्या नहीं आई है, लेकिन च तो फिर भी जोड़ दिया है ना, वहां तो डबल चकार जोड़ दिया है हिंदी में खच्चर, तो खर का ही बिगड़ा हुआ है खच, तो वो ऐसी प्रजाति होती है कि उसके आगे फिर संतति रुक जाती है ना, वो अंतिम प्रजाति है फिर, जो खर होता है ना खच्चर जिसको बोलते हैं घोड़े की और गधे की प्रजाति, तो वो खर हो गया, उसके आगे फिर नहीं होती है घोड़े की गधे की जैसे दोनों दोनों के, हाँ दोनों के मेल से जो उत्पन्न होगी संतान, वो फिर संतान ऐसी होती है जो आगे संतति नहीं कर सकती, उनकी वो क्षमता नहीं होती। मनुष्यों ने बनाया है आचार्य जी, ये नेचुरल है? नहीं नेचुरल है, मनुष्य क्यों बनाएगा, नेचुरल ही है, मतलब अलग अलग जाति है ना, देखो घोड़ा अलग हो गया गधा अलग हो गया, दोनों का मेल होता है तो खच्चर उत्पन्न होता है, लेकिन उससे फिर आगे संतति नहीं चलती। वो जब भी होगा अकेला ही होगा बस, फिर एक और कभी ऐसे, इसीलिए कम होते हैं बहुत ये। और ये देखा जाए तो वास्तव में ये काम में भी नहीं आते हैं ज्यादा, बहुत ही उद्दंड भी होते हैं, और जैसे देखा होगा कूद जाते हैं बहुत ज्यादा, पैर मारते हैं पीछे से बहुत अधिक, और वो जो आवाज भी करते हैं बहुत, जो शोर मचाते हैं ना इकट्ठे होकर के, मिट्टी में लोटते रहते हैं ऐसे ही। तो यही काम है इनका और कुछ नहीं है बस। तो इस तरह से गोस्थाने जाता है, गोस्थान स्थान शब्द का समास करके स्थानांत हो गया, ऐसे अश्वस्थान हो गया। अब जो अर्थ गोशाला और अश्वशाला का है वही गोस्थान अश्वस्थान का है। आगे गोशाला खरशाला। अब ये किसका अपवाद होगा? यहां तो कोई विशेष सूत्र नहीं कहा है ना पीछे, तो इसी अर्ण का ही अपवाद होगा। मतलब अपवाद क्या, अर्ण प्रत्यय का लुप कर रहा है ना ये, तो लुप प्रत्यय, इसने प्रत्यय का लुप कर दिया। आगे है वत्स शाला भिजित अश्वयुग शत भिषजो वा। अभी लुक का ही प्रकरण चल रहा है। तो वत्स शाला भिजित अश्वयुग शत भिषज पंचम एक वचनांतम वाव्यपदम। अब यहां जो शब्द है वत्स शाला भी कह सकते हैं, वत्स शाल भी कह सकते हैं, क्योंकि अभिजित शब्द आगे आ रहा है, दोनों प्रकार से जुड़ करके बनेगा एक जैसा ही। दोनों में दोनों ले सकते हैं, लेकिन वत्सशाल को ही लिया गया है नपुंसक लिंग का। वत्सशाल को क्यों लिया गया है नपुंसक लिंग का? क्योंकि वत्सशाल एक सामान्य शब्द हो गया, और लिंग विशिष्ट ग्रहण होने के कारण से स्त्रीलिंग वाला भी गृहित हो जाएगा। लेकिन स्त्रीलिंग का जब ग्रहण करते हैं किसी सूत्र में, यदि स्त्रीलिंग शब्द का ग्रहण करते हैं तो वो परिभाषा नहीं लगती है कि प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम भवति, वहां तो स्त्रीलिंग का ही ग्रहण होगा। लेकिन यदि पुल्लिंग नपुंसकलिंग में से कोई आ चुका है, क्योंकि पुल्लिंग नपुंसकलिंग में पहचान तो होती नहीं कोई अकारांत शब्दों में, तो वहां पर स्त्रीलिंग का भी ग्रहण हो जाएगा। इसलिए यहां पर नपुंसक लिंग वत्सशाल शब्द का ग्रहण है सूत्र में, समास करते समय विग्रह ऐसे ही करेंगे। अच्छा जी, तो वहाँ लिंग विशिष्ट ऐसा न कर स्त्रीलिंग विशिष्ट। हाँ, क्योंकि स्त्रीलिंग जब ग्रहण करेंगे तो ये विशेष प्रयास हो गया, और विशेष प्रयास हो गया तो विशेष प्रयास की प्रधानता रहती है फिर। और जब पुल्लिंग इत्यादि ग्रहण कर लेते हैं वैसा, ये एक सामान्य शब्द हो गया, अब ये दूसरे लिंग का भी ग्रहण करा लेगा। जैसे वेदों में नहीं आता है कि पुत्र की उत्पन्न होने की कामनाएं जो की जाती हैं सारी, तो पुत्र वहां पर लोग आपत्ति उठाते हैं ना कि पुत्री का तो कहीं नाम ही नहीं है वेदों में, कि पुत्री को, पुत्री की कामना तो कोई करता ही नहीं, कोई माता पिता चाहते ही नहीं पुत्री के लिए, ऐसा नहीं है। तो वहां जो पुत्र शब्द है वो लिंग विशिष्ट ग्रहण होने से स्त्री पुत्री का भी ग्रहण कराता है वो। अब पुत्री ग्रहण कर देंगे तो पुत्र का ग्रहण नहीं होगा, तो इस तरह से तो महत्व तो बढ़ गया ना स्त्रीलिंग शब्दों का। स्त्रीलिंग शब्द विशेष शब्द हो गए, वो सामान्य का ग्रहण नहीं कराएंगे। सामान्य तो करा देगा विशेष का ग्रहण, विशेष फिर सामान्य का ग्रहण नहीं कराते हैं। तो वत्सशाल अभिजित अश्वयुग शतभिषज इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य जातार्थ उत्पन्न से प्रत्यय से विकल्पेन लुप भवति। अब ये विकल्प से लुक कर रहा है, पीछे के दो सूत्रों में नित्य ही लुक किया गया था, तो यहां पर भी सूत्र में वत्सशाल है लेकिन यहां विग्रह में दिखा दिया उन्होंने, ये सही किया, ऐसे ही विग्रह वहां होना चाहिए था पिछले सूत्र में, गोशालायाम जातः खरशालायाम जातः, वहां दोनों जगह जैसे यहां किया है ना वत्सशालायाम जातः। सूत्र में क्या है वत्सशाल अर्थ में दिखाया है इन्होंने, वह सूत्र में तो वत्सशाला भी हो सकता है, लेकिन जो मैंने बताया ना कि नपुंसक लिंग का ग्रहण करेंगे तो स्त्रीलिंग का भी ग्रहण हो जाएगा। तो वत्सशालायाम जातः वत्सशालः, अब जिस पक्ष में अण होगा तो वत्सशालः। अब अभिजित में फिर वही नियम चलाना, क्योंकि नक्षत्रवाची है ये, और नक्षत्रवाची होने से नक्षत्र नियुक्त काल लगा करके प्रत्यय को हटा करके उसके बाद कालवाची बन गया है। कालवाची होने के बाद नक्षत्रवाची तो रहेगा ही, फिर नक्षत्र भ्यों संधि विलादे सूत्र से जो प्राप्त अण था उसका इसने विकल्प से लुक कर दिया। तो लुक कर दिया जिस पक्ष में, तो अब क्या परिवर्तन होगा उसमें? कुछ भी नहीं, अभिजित का अभिजित ही रह गया। और जब अण प्रत्यय करेंगे तो अभिजित। दूसरा शब्द आगे, तीसरा अश्वयुज। मूल शब्द जकारांत कहलाएगा ये, तो अश्वयुजी जातः, अश्वयुक प्रत्यय का लुक करने के बाद, और प्रत्यय रहेगा तो अश्वयुज। ऐसे ही शत भिषज, ये भी जकारांत है। तो शत भिषजी जातः, शत भिषक और शात भिषज। अब ये जो शब्द हैं अश्वयुज और शत भिषत, अश्वयुज तो हम स्थान को भी ले सकते हैं जहां अश्वों का योजन किया जा रहा है, इकट्ठे रखे जा रहे हैं, उनका मेल जहां है सारा वहां पर कोई उत्पन्न जात अर्थ में। और शत भिषज में अब ये शब्द किस रूप में ले सकते हैं? भाई 100 प्रकार के रोगों की चिकित्साएं जिसमें जहां जिस स्थान पर की जाती है, जैसे हॉस्पिटल आदि होते हैं, है ना, ऐसे हाँ नक्षत्र, नक्षत्र भी ले सकते हैं। मैं वैसे यौगिक अर्थ कर रहा हूँ, नक्षत्र भी पीछे आ चुका है तो वहां तो नक्षत्र नियुक्त काल लगा करके वही अर्थ, सारी प्रक्रिया वही चलेगी। लेकिन यदि हम यौगिक शब्द भी ले लें ऐसे ही, तो वो भी कोई बात नहीं, हॉस्पिटल अर्थ ले सकते हैं यहाँ पर। हॉस्पिटल में बच्चे उत्पन्न हो ही जाते हैं प्राय करके, तो शात भिषज या शत भिषक ऐसे कह सकते हैं। और नक्षत्र में तो कोई बात ही नहीं, जैसे पीछे किया था वैसे यहाँ भी ले सकते हैं। हाँ, नक्षत्रों के नाम किस आधार पर पढ़े हैं ये सब, तो ये एक अनुसंधेय विषय होते हैं, अलग एक विद्या बन जाती है ये भी, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र इसीलिए अलग से रखा गया है वेदांगों में, और ये वहां का विषय बन जाता है फिर कि नक्षत्रों के जो नाम हैं ये, इनका अर्थ क्या लिया जाएगा, इनके शब्दों के अर्थ क्या है, है? इनका यौगिक अर्थ कैसे लगाया जाएगा, ये सारी चीजें फिर अलग है विषय एक। तो हो सकता है ये शत भिषज नक्षत्र में बहुत सारे रोगों की स्वयमेव चिकित्सा एक प्राकृतिक रूप से ही हो जाती हो वायुमंडल में, ऐसा संभव है। तो ये यहां तक ये तो कर दिया लुक इन तीन सूत्रों ने। अब जो सूत्र आ रहा है, तो उस सूत्र के बाद फिर प्रश्न उठेगा, वो आगे देखेंगे अभी, कि नक्षत्रेभ्यः बहुलम, नक्षत्रेभ्यः पंचमी बहुवचनांतम, बहुलम प्रथमैक वचनांतम। यहां सारे ही नक्षत्रवाची शब्द ले लिए इन्होंने, तो नक्षत्रेभ्यः अर्थात नक्षत्रवाचीभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः जातार्थे उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य बहुलम लोक भवति। तो एक तो प्रक्रिया वो ध्यान रखनी है कि नक्षत्रवाची जैसे पीछे हमने अर्थ किया है वैसे ही यहां पर करेंगे, पहले हम काल अर्थ में प्रत्यय लाएंगे उसका लुप कर देंगे, ठीक है ना, उसके बाद फिर जात अर्थ में करेंगे, फिर उसका बहुल करके लुक करेंगे। लेकिन जब ये सूत्र बहुल करके लुक कर रहा है और बहुल का बहुत व्यापक अर्थ होता है, फिर ये पीछे के जो तीन सूत्र हैं ये किस काम के रहे, इनका तो कोई महत्व रहा ही नहीं। तो इसे कहते हैं प्रपंच, और प्रपंच पाणिनी दो प्रकार से करते हैं, या तो प्रपंच मुख्य सूत्र देने के बाद आगे प्रपंच आते हैं, जैसे विशेषण विशेषण बहुलम पहले आ गया, उसके बाद फिर पाद के अंत तक सारा उसका प्रपंच है नहीं है प्रपंच। विशेषणम विशेषण बहुलम ये कहकर के अब कौन सी कमी रह गई थी जो आगे के सूत्र और बोलने पड़े, कोई आवश्यकता ही नहीं थी। किसन महत परमोद तमोद क्या था, सब वही तो है विशेषण विशेष, और क्या है वहां पर। यहां कैसे है, यहां यहां प्रपंच पहले दे दिया है और मुख्य सूत्र आगे दे दिया, और ये शैली होती है ऋषियों की कि एक मुख्य सूत्र दे करके हम यूं भी कह सकते हैं कि उसके उदाहरण के रूप में दिखाने के लिए प्रपंच भी कर देते हैं कि देखो ऐसे ऐसे ये सूत्र लग जाता है, ये थोड़ा सा दिखा दिया हमने, दिग्दर्शन करा दिया, इसी प्रकार से और शब्द भी बना लेना, ये उनका उद्देश्य होता है। तो इस तरह से अन्यत्र पीछे जो सूत्र हैं वो तो हो ही गए, शब्द बन ही गए, और उनके अतिरिक्त अन्य नक्षत्रवाचियों से भी यदि कहीं पर कोई शब्द ऐसा मिल रहा है जहां प्रत्यय का लुक हो गया है तो इस सूत्र से करेंगे अब। और इसीलिए जो मैंने कहा था ना, कुछ व्याख्याकार संज्ञायाम की अनुवृत्ति यहां तक लाते हैं फिर नक्षत्रेभ्य बहुलं तक, क्योंकि ये वहीं तो लगेगा सूत्र जहां पर कि ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं जहां प्रत्यय का लुक हो गया है। तो जैसे भरणी नक्षत्र है तो पहले तो भरणी से प्रत्यय करके उसको हटा देंगे, हैं, लुक तद्धित लुकी भी लगाएंगे, लेकिन विग्रह तो ऐसे ही करेंगे भरण्याम जातः तो भरण, और जब प्रत्यय रहेगा उस अवस्था में कौन से सूत्र से प्रत्यय करेंगे, वही संधि वेलाद्य तो भारण है, रोहिणी से रोहिण और रोहिण। अब जो शब्द है ये क्या है मूल आगे वाला, ये मृग शिरस है या मृग शिरा है, क्या है ये? नक्षत्रों के जो नाम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं वहां पर, किस तरह से बोलेंगे इसको? मृगशिरा हिंदी में बोल देते हैं हम लोग ऐसी मृगशिरा, है ना, जैसे प्रचेता बोल देते हैं। मूल शब्द है मृगशिरस सकारांत असुन प्रत्यांत, तो मृगशिरस शब्द है ये। अब मृगशिरस से प्रत्यय पहले तो वही नक्षत्र नुक्तः काल और लुभ शेषे लगा करके फिर रह गया वही मृगशिरस शब्द। अब मृग शिरसी विग्रह कैसे करेंगे, मृग शिरसी जातः, अब मृग शिरस जातः यहां जो प्रत्यय हुआ अण उसका इसने लुक कर दिया, फिर रह गया वही मृग शिरस। अब इसके जब रूप चलाएंगे तो ये प्रथमा का एक वचन बनेगा, सऊच से दीर्घ करें अत्व संत से चा धातु से असंत होने के कारण से उससे उपधा को दीर्घ हो जाएगा तो मृग शिराह, जैसे प्रचेतस का नहीं बनता प्रथमा के क्वेश्चन में प्रचेताह प्रचेतसौ प्रचेतसह ऐसे करके, ऐसे ही नचिकेता जो बोलते हैं ना प्रसिद्ध हो गया है शब्द यमाचारी और नचिकेता की कहानी जो कठोपनिषद में है, तो वो भी नचिकेता नहीं है, क्या है नचिकेतस। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होते समय वो संस्कृत के प्रथमा व्यक्ति के एक वचन होते हैं, उदाहरण दो कोई से ऐसे शब्दों में से। चंद्रमा चंद्रमा चंद्रमा और माता नहीं दिख रहा है, माता पिता ये मूल है क्या? नहीं भाई, मातृ पित्री है ना, तो कोई कहता भाई हाँ भाई आपके मातृ पित्री कौन है, आपके माता पिता कौन है, वही तो भूल हुई थी वहां रामानंद सागर जब उसने रामायण बनाई थी जो सीरियल, तो उसने सीता जो आकारांत था उसका संबोधन में सीते, अब उसने सोचा कि ये माता का संबोधन क्या बनाया जाए, उसने कहा सीता की जैसा ही कर देते हैं इसको भी, तो हे माते चल पड़ा उसमें, बताओ कितना अशुद्ध हो गया अभी ये, हे माता बनता है वैसे तो। तो इस तरह से हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत के प्रथमा के एक वचन होते हैं, एक वचनांत। ऐसे ही हनुमान बोलते हैं कि हनुमत, व्यवहार में हनुमान और जी लगा देंगे और हनुमान जी, पिताजी माता जी लग जाएगा जी, जीते एक अलग शब्द हो गया ना, वो जीव है असल में वास्तव में, जीव जीते रहो आशीर्वाद के रूप में आता है ना, जैसे चिरंजीव, वो जीव का वह हट गया तो रह गया केवल जी। तो ऐसे बहुत से मिलेंगे शब्द जैसे हनुमान बताया ही था मैंने, भगवान और ले लो, भगवान भगवान चलता है लेकिन मूल शब्द भगवत है ना, भगवान तो प्रथमा का एक वचन है, तो ऐसे ही यह है मृगशिरा, तो मृगशिरस। अब जब प्रत्यय का लुक नहीं होगा तब क्या स्थिति बनेगी, अब बनाओ कैसे बनाओगे, क्योंकि मृग शिरस से हमने बनाया आदि अच को वृद्धि कर दो तो क्या बनना चाहिए, मार्ग शिरस या नहीं भाई, मृग शिरस से अण प्रत्यय करेंगे तो मार्ग शिरस, और यहां क्या लिखा है, मार्ग शीर्षः। तो यहां इन्होंने दे भी दिया है कि जब अजादी प्रत्यय कोई आगे आता है शिरस, ये वार्तिक वहां का है, ये जहां ये सूत्र है ना शीर्षंश छंदसी, उसके आगे है फिर ये च तद्धिते। तो ये च तद्धिते ने तो इतना कहा कि तद्धित प्रत्यय जब आगे आता है यकार आदि कोई, तो उस अवस्था में शीर्षण आदेश हो जाता है शिरस के स्थान पर, तो शीर्षण्य ये बन गया। लेकिन यहां तो यकार आदि प्रत्यय नहीं है, ये तो अण प्रत्यय है ना, तो उसके लिए फिर वार्तिक बनाया गया अचि शीर्षः, कि आजादी कोई प्रत्यय तद्धित वाला कोई आता है तो वहां पर शीर्ष आदेश हो जाता है फिर शिरस को, तो शिरस को शीर्ष आदेश करके अब बनाइए मार्ग शीर्षः। यह स्थिति चलगाएंगे बाद में, फिर हो गया स्पष्ट। तो अचि शीर्षः ये वार्तिक है, और ये जो संख्या दी है ना 660, ये वही है ये च तद्धिते की संख्या, वहां है ये वार्तिक। तो ये हमने तत्र जातः जो जात का अधिकार चल रहा था ये पूरा हो गया, ये सारे सूत्र देख लिए। अब अर्थ यहां से भिन्न भिन्न आएंगे और बदलेंगे थोड़ा, एक ही अर्थ में ज्यादा देर टिके रहना ठीक नहीं है, अब अर्थ बदलेंगे, ठीक है ना। जात अर्थ का सारा हो गया कार्य, अब जो भी सूत्र जिन जिन प्रातिपदिकों से यहां प्रत्यय कर रहे हैं उनकी गिनती हो गई, लेकिन जिनकी गिनती जिनका प्रयोग ही नहीं हुआ है अभी, वो बहुत सारे अनंत शब्द हैं, और वहां सर्वत्र हम तत्र जातः से प्रत्यय करेंगे, वो अनंत बन जाएंगे शब्द फिर। बस यहीं तक रखते हैं। अच्छा जी, इसमें इसके भाषार्थ में लुक तद्धित लुकि से स्त्री प्रत्यय का भी लुक हो जाएगा, ये रोहिणी इसके लिए हरणी, किसमें रोहिणी में? हाँ जी, हाँ तो रोहिणी में मैंने कहा ना कि रोहिणी तो स्त्रीलिंग का शब्द है, रोहिणी है, जैसे भरणी पीछे आया था ऐसे ही रोहिणी, और रोहिणी से हमने पहले किया नक्षत्रण युक्त कालह से, ठीक है ना, और उसके बाद लुब अभिशेष से लुक कर दिया, अब लुक करने के बाद फिर स्त्री प्रत्यय का भी लुक हो जाएगा, तो स्त्री प्रत्यय का लुक हो जाएगा तो क्या रह गया फिर शब्द रोहिण, रोहिण रह गया ना। अब रोहिण से फिर अण प्रत्यय जब आया इससे संधि वेलाद्य सूत्र से, उसी का तो लुक कर रहा है ये, उस अण का इसने लुक कर दिया, तो लुक कर दिया तो अब ये शब्द तो अकारांती ही दिखाई देगा ना। रोहिणी में स्त्री प्रत्यय को हटाने का अर्थ ये नहीं है कि स्त्री प्रत्यय तो हट गया और शब्द रह गया हलंत, स्त्री प्रत्यय हटाने का अर्थ ये नहीं होता है, ध्यान रखना, वहां पुल्लिंग वाला लाना पड़ेगा ना हमें, अर्थात स्त्री प्रत्यय लाने से पहले क्या स्थिति थी वो लाना पड़ेगा, तो उससे पहले क्या स्थिति थी, अकारांत था ये रोहिण, रोहिण से रोहिणी बना, स्त्री प्रत्यय हटाया तो अकारांत रह गया रोहिण, अब रोहिण से हम जब प्रत्यय करेंगे उसका लुक करेंगे तो रोहिणी ही तो रह गया रोहिणा, नहीं तो प्रश्न उठेगा ना कि रोहिणा बन कैसे गया रोहिणी से, हमने अण प्रत्यय किया उसको हटा दिया तो रोहिणी होना चाहिए, रोहिणा कैसे हो गया, तो इसलिए कि स्त्री प्रत्यय का भी लुक हो जाता है, वो काम पहले कर चुकेंगे, यहां जो लिखा है ना लुक तहित लुकि से स्त्री प्रत्यय का भी लुक हो जाएगा, तो ये सूत्र ध्यान क्या हुआ कैसे घटाएंगे इसको सरलता से, कि यहां जो अण प्रत्यय का लुक किया हमने उसके बाद स्त्री प्रत्यय का लुक हो गया, यही तो बोलेंगे, लेकिन ऐसा अर्थ करते समय फिर क्या समस्या आएगी कि नक्षत्रवाची से हमने यहां पर जात अर्थ में प्रत्यय किया है, तो नक्षत्रवाची से जात अर्थ कैसे घटेगा, नक्षत्र में कैसे उत्पन्न होगा, कोई नक्षत्र से युक्त तो काल में ही तो उत्पन्न होगा, तो इस जो सूत्र को है ना लुक तद्धित लुकि को ये लगाना है नक्षत्र युक्त काल लुभ अभिशेष के बाद, यहां नहीं लगाना है कि नक्षत्र भी बहलम से जो अण का लुक किया है हमने और यहां पर फिर इसको लगाए स्त्री प्रत्यय का लुक करने के लिए, इसको तो फिर रोहिण ही मिलेगा, नक्षत्रेभ्य बहुलम को रोहिण से जो अण आया है, रोहिणी से नहीं रोहिण से जो अण आया है उसका लुक करेगा ये, कालवाची रोहिणी है कि रोहिण, रोहिणी रोहिणी नक्षत्रवाची है, लेकिन लुक कर जाना चाहिए उसका। तो और मैंने क्या कहा था अभी, कालवाची कौन है, रोहिणी या रोहिण? कालवाची बनाते बनाते हमारे शब्द की स्थिति क्या हो गई? स्त्री प्रत्यय हटाना पड़ेगा ना, तब कालवाची बनेगा ये। अब करेंगे प्रत्यय, अण उसका लुक कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं। प्रणोध्वनि।